الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإسلام قد جعل السلام هدفا للإسلام وغايته في الأرض قال الله تعالى لهم دار السلام عند ربهم وقال تعالى والله يدعو إلى الدار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك بقيت يا الله تبارك وتعالى غيناو بنو تامبالي سي سونو تورو بوروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنا كو يالا دولي خيوال تي مسلكم غيناو لولو مبوك جولي دي سونو بروم سبحانه وتعالى موي كي ديف جوبلو وايو اسلام سي كاو سوف موي دوندو جام جعل السلام هدفا للاسلام diine ji di islam djublu wayam nit ñi dundu ko ci kaw suuf lan la du len ludul doomu adama yi nek ci jamm motax yalla waccel len diine bu tuddu islam mom yalla sax mu dencal len euleuk ci aljanna keur go xamne mu ngi tuddu keuruk jam darus salam mom yalla subhanahu wa ta'ala muy wo nit ñi jeme len ci keur gogu di keuruk jam mune wallahu yad'u ila darus salam yalla ngi len di wo yeen doomu adama yeen julit yi pour ngeen djublu dox def ay jego jëm ci keur gogu nga xamne moy keuruk jam yent yalla nuh biko yalla yonne mu nek ci kaw suuf jooni at yu manke juroom fuk di wo nit ñi jëme len ci yoonu yalla nit ñi lank yalla ne ko dafaral gal nga duggal ci mbollem xedi rabbi nuh ba mu defare gal ga bo duggal ci rab yi ko yalla sante ba yalla di wacce ndox mi ci kaw suuf asaman si di wacce ndox suuf si di wacce ndox pour yalla alak ñafi nekkon nuh ci bir gal ga kérok ba gal gi di terre ci montagne bu tuddu juudi ci iraq bok nako ci la ko yalla wax mom yonent yalla nuh moy waccal ci jam ihbit bisalam minna wa barakatina alayk waccal yow nuh nga andak jam waye nga wacc andak barke go xamne ci man yalla la baye ko jëm ci yow mbok julit yi mom yalla mom tabaaraku wa ta'ala mo ñu waccel ab nuyo mu sant ñu sax ne ñu ëlëk bu ñu duggé al janna ja'ala tahiyatu ahli al janna assalam qala ta'ala khalidina fiha bi izni rabbihim tahiyatuhum fiha salam borom bi nek ëlëk bu ñu nekké fi ci kaw suuf degg ndigalam diko jaamu banu faatu ñu rob ñu ci bammel ñu wara dekki dajje ak mom wara duggu aljanna borom bi neena kérok suñu duggé aljanna lan lañ fay nuyonté moy salam salam moy jam jam su ko defé mom yonnati alayhi salatu wassalam yalla bimu ko yonni mu ko yonni bi risalati salami min indillahi salam yalla nko yonni jox ko message risala ak yonent go xamne day tassare jam ci kaw suuf jam joju nga xamne ci borom biko yonni di borom jam moko yonni yalla wo yonent bi ne ko tassarel jam ci kaw suuf motax mom yonent bi muné ya ayyuhan nas ifsus salam afsus salam ya ayyuhan nas afsus salam yen nit ñi tassare len jam ñu jëm ci ay beccëk wala beccëk bo xamne mo ngi ñew suñu kanam muy zuru election lu bari tay ci dëkk bi boko déglo déglu radio yi lire message yi ci journal yek fep da ngay xamne dëkk bi dimanche jëmuñ ci jam lolu responsabilité doomu adama yepp la ñu wara fexé ba dëkk bi baña tak dérèt baña touru kèn baña dé ko fi ray bu amé ñetti fan di nga dem jaalé jikko wala nga sa mbokk dem jaalé jikko ko fi gañ di nga dem jaalé jikko wala sa mbokk bu seuf ci yow dem séti ko hôpital ñew né la sétina diw da gañu ci place sangam te yow ca ñafa doon gañaté nga bok wala jaale jina diw dañ ko ray ci place sangam te yow ca ña re ci place bobu ca nga bok loolu la yalla def senegal moy juroomi nit yoolim yu ne mbokam ci biir fukki nit yoolim yu ne ay mbokk lañu so bokku la ki rek bok akke so bokku la ke bok ak kele loolu la yalla def fi su ko defé kenn du wax kenn bul wataji waye amal ful la dem def li ngay def delu sa keur te dina law japp sa njamb ki nga bëgg mu ngi saxal ya ko xam ki ngay jappalé ya ko xam waye nak recruter ay nit aussi djel ay bandi ay veuy yu tass ko ci dekk bi yab len ci ay auto jox len ay ngannaay lolou mbokk yi xam ngeen ne jaaduul te du deug te du yoon ñaata yoon tay ci senegal lañu ray ay nervi ñoñu après fan la mujj fen ku ci dé rek yow yaay perte ba ci election yi ñi ci dé ño perte ëlëk yowmal khiyam nak nga dem ci yalla nga wara taxaw ci kanamu yalla nak yalla mom xamna yow li nga def xam nga li tax tay ñun suñu diiné du dem moy daño japp doom adama mo ñuy xol wa yowmi tour deret yowmi ray yowmi gañ wala yowmi ko santane nga defena yalla xamuko fi ngeen doon reño nga defena yalla xamuko yalla xamul yow ya ko santane yalla xamul ya yonni lolou doom adama nako def ci bopam wallahi ko fi gañ wallahi kuñu fi gañ kuñu fi ray deret juñ fi tour ñako diglé wallahi duñu duggu ba mel dekkii luddul danañ taxaw ci kanamu yalla danañ ko laye alaysa allah bi ahkamil hakimin té lepp luñu atté fi motax atté kat yi nek ci danger ñomit lu jog rek ñu nang ko té xamuñu allak yawmal qiyam danañ taxaw ci kanam yalla lepp lo atté ci kaw su diñ ko atté wat ndax atté yalla ko mom pouvoiru yalla la inil hukmu illa lillah yalla neena atté mako mom doomu adama warul gaddu ab sagaram rek tok ci barab nan day atté te li gëna dangereux ci kaw suuf moy nga nek atté kat motax kuko yalla takkal kuko yalla nattu nga nek ko bu yebo nga xamne sa bakkan sa duggu safara lu la jégué la ndax lan da nga jël ben pouvoir ci pouvoiru yalla yi nga ni yow ya mën nga ko te xamoo kumpa ndaysan Omar ibn al-Khattab dafa tok rek ne day atté ben jigen ñew di kalamé jëkërëm rek daal di joy rek Omar ne indi lan ma jëkër ji ngeen dooral mako ci kasso bi Seydina Ali ne ko deet lutax nga bëgg jox ndaw ci dëgg mu ne gisoo ni mu joyé mu ne ko mbokk Yusuf ya joyon nañ bañu sanké Yusuf té ne kuñ ci dëgg dañoo sank Yusuf ba paré dool ko ci téen ba ñew indi ben mbub bu tak dérét jox ko sen papa di joy sen papa ne len lan la ñu ne ñun dal dañu simmeku won bayu Yusuf muy garder suñu bagage rek ndeke ben tilli ñew na lek ko ñu joy mu ne ko kon nak ñoñu joyon nañ te neeku ñu ci deug kon du ko joy rek ya nek ci deug motax acce kat wala njit wala li nga xamne tay mbirum aduna la ba pare ñun sax suñu doon laaj ndax ñun war nañu wote ji buñu doon laaj ci diine ndax ñun war nañu wote ji ki ngay wotel xam nga ëlëk lan lay tegg ci ay loi yu yalla tek ci ñuko neex ndax du fi daganal sangara bu yalla aramal ndax du fi signel jigen buy jaay bopam ab carte ne ko dagan na demal nga jaay ndax du fi nangu avortement médicalisé ndax du ko nangu ëlëk ndax du fi nangu ngor jigen ëlëk waji ngay fal ndax ëlëk du fi nangu ngor jigen kon nak nan def ndank baña tour sunuy dereti dekkendo baña tour sunuy dereti mbok baña gañ sunuy nit ko fi gañ bu amé 3 jours nga dem hôpital séti ko fi ray 3 jours nga dem dejeum wala sa mbok dem dejeum wala téléphone wala né la dem na ci deju diw nga nan kañ la gañu mu na la place sangam fekk yow xam nga la nga fa def delo suñu xel xola barki dembu stade bi li fa dé ci football nga defane du gatch nit dé ëlëk ñu dékki la sa bammel fo déwé nga nan dama démon stade té yub asul mar ala ma mata alayhi ku nekk fa nga dé ngay dékk stade demba jobbi ñafa dékki rek yowmal khiyam fa lañuy dékké yonent bay ko wax sallallahu alayhi wasallam yub'as kullu abdin ala ma mata alayhi ku nek fa nga de ngay dekk so de ci bar bi ngay dekk bo de ci estade bi ngay dekk bo de we ci jakka ja ngay dekk fo de fa ngay dekk lol bu yebo ñu xam ko wal mu'minu ala imani wal munafiqu ala nifaqi ki de ci ngeum yalla suy dekk dey dekk ak ngeum ki de ci ak nafiq bu dekk dey dekk nek nafiq mbok julit diina ji di islam diina jamm la yonent bi jamm la ko yalla yonne waxu ñu nak nit na bëgg jamm ba bafuy ay droit am non non bi nga amé deug gi nga wara def demal nga def ko nga dem tok bul voté ba paré gaddu sa jaasi nak di wër ci dëkk bi di téré ñeneen ñi wala di yaq wala di indi lo xamne day tal fitna yalla waxna ci alquran fattaqu fitna fitna go xamne la tusibanna allazina zalamu minkum khassa nañ tal keur yi bañu tal keur yi tak nga defane ci keur ki nga don tal layam mu dadi deborde duggu sa keur mbok wala mu deborde sax duggu sen keur te yow yaay sabab bi yalla neena moytu len fitna parce que du yem ci bop borom sa yo talé fitna du yem ci yow fakk mu ragola da dem kon liñu sante liñu sunu diiné sante nga xamné tay buñ ci nekkon duñ am ben jafé jafé waye li tax tay ñu alku li tax tay ñu sanku di dundu dundu njaay all moy ñak xam islam inna fil islam tadrib amali lil muslim ala ma ba'di al insaniyah العليا التي جاء بها فقد أراد أن لا تكون مبادئ وقيمة الاجتماعية مجرد شعار أو نداءات بل جعلها من سلب العقيدة الإسلامية إسلام دفع لانك بن ندينم جي دخلنم بمنك رك لني بندك أي كيت wala lu ñuy wax rek ci ay kaddu l'islam dafa bëgg ñu dund ko ala lat bañ ko yemal rek ci fattaqu fitna la tusibanna allazina zalamu minkum khassa moytu len fitna bu ñëwé du yem ci bop borom ñu bind ko rek nga lire ko daal di dem dédé dañu bëgg loolu nga lire nga dund ko assalamu bobu ngay wax boy jox nit loxo nan ko assalamu alaykum yalna jam nek ci yeen dañu bëgg jam joju nga def ko imaginer ki bokk mbolde neub jaasi ba pare nan assalamu alaykum bokk limuy wax du deug ci mom ndax bu fekkone assalamu alaykum do neub mbolde bokk jaasi kon lolu du genn ci gemiñ yow suñ la laaje li ndax ci xol bi la genné loy wax kon nañu bayyi xel bu baax islam mbokk yi sunu borom subhanahu wa ta'ala mon ko wacce ñu war ko doxal war ko dund mu wara nek aw dundin wunu yalla tabarak wa ta'ala bëgg nu dundé kon fokk ñu xam mafhumul islam dafa jaadu ñu xam juroomi tomb moy mafhumus salam ñu deug deug deug lan moy jamm ak nazaratul islam ashamil lisalam ak islam naka la gisee jamm lele nga gis ko xamne limu nar yeb dara du ci jamm nan nañ len def jamm te mom narul jamm lolo ñu indil problème da ngay gis ki nga xamne xamna ne li buma ko deflo nit ñi du jur jamm mu taxaw diko deflo nit ñi kon jamm dañu wara xam naka la ko l'islam gisee waye asaru salami fi lhayati lumma waye jam ban message lay doxal ci biir xeet wi ci biir nit ñi borom xam xam bi dañ ci lepp lepp doy war ñu ne dafa am ben magget bu nekk ci neeg neeg bi am sondel buñ ko talal mu tak pour magget bi gis mu leer sindax yi ñaari sindax di beure ci kaw xarmi kuymi mune fas bi teño atte ñaari sindax yi mune dedet nañ len bayyi nañ len bayyi ñu beurdi beurdi daanu ci sakket bi daanu ci sonnel bi dekk bi tak nit ñi de ndax ñun ñu noppalu ndax fuñu jog ñun lañuy ray ki ne man ma lañuy war man may def lepp may bay toli te lepp dañ koy lek duñ ma ci jox dara ñom ñaar ñu tok japp seen yambur si ndax yi beurdi beurdi daanel sakket bi daanel ñax mi ci sondel bi tak magget mi lak da di de bala wa dekk bi jog fek magget bi ñorna ah ñu la tak len fas bi ngeen dem tagge ji ñu dawal fas bi wër dekk yeb fas bi da di sonu de nit ñi ñew di jale si ñu ne ray len xar bi ñu añe ko ana kër ga jeexna kon fitna kenn ko gis muy ram du ñew nga tok nopi dane deret man sama yon neeku ci bokuma ci kep ko gis musiba di ñew nga nopi yow ci ñi indi musiba bi nga bok kon dafa wara leer ci ñun ñu xam lan moy asaru salam fi hayat al umma lan la jam di jeexital ci xeer wi mbok yi waye dana doy rek sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ñu ci alquran ne sama jami wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahilun qalu salaman yalla neena sama jami deug ñoo ñu naan ibadur rahman tay boko waxe ci senegal ñu ne la ñom diw ñe la ke la borom tuwey bu gattu be la borom sikim be la kele di julil di def ni la lol lañ japp ne mom moy ibadur rahman moy jaamu yalla yalla neena sama jaam yoyu so leen gisse ñuy dox ci kaw suuf jaam lañuy dox duñu ngand ngandalu duñu bondé duñu tepp duñu jaay tolé duñu reey reeylu buñu démé sax di lancer message jaam bobu ci ay nit nit ñi bëgg leen indil problème qalu salaman duñ fa nek di xulu duñu tontu dañuy def liñuy defone ginnaw da na ñun jam suñu kuddu jam la racc mbok julidi yonent bi alayhi salatu wassalam neena at'imu ta'am afsu salam wa at'imu ta'am wa sallu bil layli wan nas niyam yonent bi neena tasare len jam wessare len ko togulen ay lek jox ay nit bu gude na ngeen jog julli fek nit ñangi nelaw ñet yi yonent bi neena bu ngeen ko defee yalla yeerum len mbok julidi yonent bi alayhi salatu wassalam neena la tadkhulul janna hatta tu'minu du ngeen duggu al janna ludul da ngeena gem yalla kon ku gemul yalla do duggu al janna wala tu'minu hatta tahabu du ngeen gem yalla ludul da ngeena beugante kon duñ duggu aljana ludul daño gem duñu gem yalla ludul daño beugante yonent bi neena ala adullukum bi shay'in wahid iza fa'altumuhu tahabbtum est ce que du ngeen ñew ma wax len ben mbir bo xamne bu ngeen ko defé yeen ñep ngeen beugante ndax du ngeen ñew ma wax len ko sahabayna akay muné afsu salam baynakum tasare len jam mbok yi kon mbir ma ngok nako ñepp xam parti pouvoir parti opposition rew mi ay julli ta fi nek yu gëm yalla yu bëgg jaamu yalla yu bëgg dal kenn waru ko taar ku jité ak ku ñu jité ku am doole ak ku amul doole ñom ñop ba ci yam kenn ci ñun waru wax ne parti pouvoir la bok luma neex def sama fou kenn ci ñun waru nek opposition lay def téré ji dama ci xëpp suuf bu ko kenn lek dedet waaw ñun nak ñun ñi nga xamne bokku ñu benn parti nak kon ñoñu ñaata lañ ci rew mi ñu bokul fenn kon ñoñu mom suñu talé rew mi ñoñu fuñu jëm fu jigeen ñi jëm fu magget ñi jëm fu xalé yi jëm buñu talé rew mi dimanche après lundi est ce que dinañ xey kon nañu delo suñu xel and ak suñu sago kenn ku nek nga def li nga wara def nga delu sa kër ar sa njabot imaginer ndof gi am tay ci dekk bi ndof gi chaque jour dañ koy wax moy tay ñi nga xamne ñoy recruter ay nerve ñoñu ndax gis ngeen ci kenn ci doomam mu recruter ko ñi nek ci pouvoir la wax est ce gis ngeen doomu Macky Sall di xex sol kagul di xex est ce gis ngeen doomu Abdoulaye Wade di xex ana doomu Abdoulaye Wade est ce gis ngeen doomu Idrissa Seck est ce gis ngeen doomu ñi nek ci opposition yep ak ñi nek ci pouvoir yep kan ngeen ci gis doomam mu takku di xex wax len mako ken sen doom yaangi europe di jang ñeeng ci université yi ñeeng ci fa buñu jangé ñun ñu taal rew mi taal suñu bop dof ñen ñi dé ñen ñi blessé ñom ñu daal di ñëwaat nak jila rew mi gouverner ko tol dong la nak lol dong la moy yefu dof yi ñi def ken ci ñom domam takkuul di xex ken ala seeni do waaw legi ñi xan ñëwaat ay xeer ñi taal ñi ré ñoñu domi ñan lañ ba do lay rek ba do lay rek te ëllëg ak ci bir ñom ñoy am problème ñoo ngi joy ben way buñu rayon ba ta yele passé ci mairie Barthélemy Diaz koku adamu tay fu mujju pertina xalé bu ndaw ku ci dé rek gaay dañuy dem sul la ñëwaat ray ay nak lek ciép ne yalla nako yalla yërem yow paré nga ñom ñu ngi continuer seen dundu yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nañu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الناس بالله وبرسوله الذي بدعهم بالسلام رواه أبو داود وقال رسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي بدع بالسلام الراوي أبو أيوب الأنصاري المحدث بخاري المحدث البخاري المصدر صحيح البخاري مكي سني يونت عليه الصلاه والسلام نينا كي غنا ياي تي مان الله تي نيت ني يوم القيامه ماك سونو بوروم كي غنا ياي تي نون موي كي تساري مساج جام الذي بدا بالسلام كيغا خامني message bi muy tassara ci kaw souf ci ay mbokam moy fum len gis mom mo len di ñeuk wax assalam yalna jam nek ci yeen yoonent bi neena koku mo gëna yey ci man mak borom bi yowmal qiyam sunu yoonent ne daganul ci julit mu gaday mbok julitam lu upp ñetti fan ñuy dajje duñu nuyo duñu wax daganul ci ab julit mu mera mbok julitam lu upp ñetti fan du wax ak mom mu ne ñu du moy ñom ñaar kenn du wax ak moromam motax yenen ta ali sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj tax ngay wor ñaari fan yi altine ak alkhamis mu ne altine dama koy wor parce que ci la juddu ma koy wor ngir maggal ci sama borom sant ko ñu ne ko lutax ngay wor alkhamis mu ne ci lañuy gaaral yalla jëfi jaam ñi suñu jëf yeb alkhamis lañ koy yobul yalla yalla dina nangu jëf ñop bam dess ñaar ñu dul wax ñaar ñu mero yalla du nangu seen jëf kon islam diine jamm la assalamu hadaful islam fil ard islam moy diine jo xamne jublu wayam ci kaw suuf moy tasare jamm لقد أكد الأئمة الإسلام أن السلام هو هدف السلام وغايته في الأرض ما تخ يلا من والله يدعو إلى الدار السلام يلا ديوانيني pour ñu jëm ci kër jamm pour ñu dox jamm pour ñu wax jamm pour ñu jëf jamm ñetti moy message islam dox jam jëf jam waye wax jam ndax kaddu sax mëna lak bëkk kaddu mëna taal dëkk ay jéego mëna taal dëkk ay jëf mëna taal dëkk lool nako ñëpp xam kenn ku nekk ci ñun jëlal sa matukaay jëlal sa responsabilité sa digënté ak sa borom nga baña top ay nit saaku ciép ben t-shirt 2000 francs 5000 francs 25000 50000 1 million billet d'avion ministre député est-ce que jarna ñu taal dëkk bi jaruko ndax chaque jour victime moy ñan moy peuple bi chaque jour victime ñoy ñan ñoy ba doole yi do deg mug rew mu ñu taal ba nga deg fa am ministre wala président budé ba do lay rek do deg mug marche bu ay nit bu ñu toroxal ay nit luddul rek ba do lay la ño xamne ben sakup ciép lañ lay dig sakup ciép ndax ngay ray sa bop wala ben 10000 francs wala ben 2000 francs wala ben paquetu biscuit bo xamne ki la koy jox ren la la koy jox après ba yowmal qiyam doto ko gisati bo amé mbok bu dé sax wala sa wayjur wala sax sa mbok do du fi jaar kon nañ delo suñu xel ñu xamne ñun ñep ay mbokk lañ al muslim akhul muslim jollet jollet moy mbokam bala parti islam mo jitu bala ñidi yalla bala ñidi yonent bi bala ñidi al qur'an bala parti bala lenen suñu diine ba pare suñu diine bu kenn yakara yi ñuy def ni ëlëk yalla duko laaj li gëna dangereux li politiciens yi def moy politique égul al akhirah bañ dé politique égul al akhirah bañ dé wallahi buñ yakar néne yalla daf ñoo bind pour ñoo fi business door ay martu def lu ñu neex bu ñu déwé jeexna wallahi dañuy nax suñu bop al qur'an mo ñu ko afasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un mune dede fata'ala allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim allahumma aghfir lana qabla al maut warhamna inda al maut wa la tu'azzibna ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma ya hadi ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada'i was-salihin غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دارك سلام اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله